Rzeszowie. Już 15 kwietnia Filharmonii Narodowej. timelessfilmfestival.pl. Zapraszam, Roman Gutek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiceszef MSZ zażądał konsekwencji karnych wobec żołnierzy odpowiedzialnych za ostrzał konwoju humanitarnego, w którym zginął Polak. Mówił o tym po rozmowie z izraelskim ambasadorem. Liderzy największych ugrupowań zachęcają do udziału w niedzielnych wyborach samorządowych. Mówili o tym na konwencjach kończących kampanię. Fala powodziowa przerwała tamę na Uralu w rosyjskim obwodzie orenburskim. Wyjaśnienia Izraela nie są dla Polski satysfakcjonujące. To po spotkaniu z ambasadorem Izraela w Warszawie powiedział wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Jakow Livnev został dzisiaj wezwany do MSZ-u. Tam przeprosił w imieniu Izraela. Wiceminister spraw zagranicznych przekazał mu notę protestacyjną. Wiceminister nazwał ostrzał konwoju humanitarnego morderstwem i zażądał konsekwencji karnych dla odpowiedzialnych za to izraelskich żołnierzy. Chcemy, żeby w wyjaśnianiu i w całej procedurze karnej była dopuszczona i brała udział Prokuratura Okręgowa w Przemyślu, ponieważ mamy tu do czynienia z artykułem 148 Kodeksu Karnego, czyli zabójstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Chcemy również, i tego zażądaliśmy, odszkodowania dla ofiar, w tym oczywiście przede wszystkim dla polskiego obywatela, dla jego rodziny, ale pod tym warunkiem oczywiście, że rodzina będzie tego chciała. Andrzej Szejna zażądał również zorganizowania transparentnego międzynarodowego śledztwa z udziałem państw, których obywatele zostali zabici w izraelskim ostrzale. Nie planujemy wszczynać niezależnego śledztwa w sprawie zabicia wolontariuszy w Strefie Gazy, powiedział tymczasem rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Jak stwierdził, Biały Dom wciąż analizuje raport z izraelskiego śledztwa i dopiero później zdecyduje, czy poprze dodatkowe dochodzenie. Kirby odniósł się w ten sposób do apelu założyciela organizacji World Central Kitchen, którego pracownicy zginęli w izraelskim ataku o niezależne śledztwo. Kończy się kampania przed wyborami samorządowymi. Głosowanie w niedzielę, a za niecałe 3 godziny początek ciszy wyborczej. Największe partie zorganizowały konwencję. Koalicja Obywatelska w Warszawie, a Prawo i Sprawiedliwość w Przysusze. Z kolei z mieszkańcami Białego Stoku spotkał się lider Trzeciej Drogi. Każdy z polityków starał się przekonać wyborców, że udział w niedzielnych wyborach ma ogromne znaczenie dla Polski lokalnej. Lider KO Donald Tusk tłumaczył: ten niedzielny wybór to jest zarówno wasz wybór na temat tego, jak będzie wyglądała wasza gmina, wasza miejscowość, wasz powiat. To będzie wybór takiej władzy, która będzie miała synergię z rządem. Z kolei lider PiS Jarosław Kaczyński zapewniał, że władza samorządowa musi być przyjazna. To może być władza naprawdę przyjazna wobec obywateli, naprawdę odrzucająca manipulacje, naprawdę nie chcąca oszukiwać, tylko chcąca po prostu coś po sobie zostawić, coś dobrego. A lider Trzeciej Drogi Szymon Hołownia podkreślał, że ich kandydaci gwarantują Podlasiu zlikwidowanie korupcji. Żeby to województwo wreszcie było zarządzane przez tych, którzy wiedzą, jak pozyskiwać pieniądze i jak je wydawać bez lepkich rączek od razu na cele tych, którzy tego potrzebują. W niedzielę głosowanie odbywać się będzie od 7 do 21. Witold Banach, Polskie Radio. Na Uralu w rosyjskim obwodzie orenburskim fala powodziowa przerwała tamę elektrowni wodnej. Ewakuowano ponad 3000 osób. Podtopieniami zagrożonych jest około 4000 domów. Maciej Jastrzębski. Od kilku dni w związku z ulewnymi deszczami i roztopami w rejonie Orska w obwodzie orenburskim systematycznie podnosił się poziom lokalnych rzek. Mimo awaryjnych zrzutów naporu wody nie wytrzymała tama i ryklińskiej elektrowni wodnej. Fala powodziowa bezpośrednio zagraża 95 miejscowościom, w których znajduje się około 4000 domów. Do tej pory ewakuowano 3000 osób, w tym 721 dzieci. Miejscową tamę zaczęto budować w 1941 roku. Elektrownię uruchomiono w 1959 roku. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Rysice Rzeszów zagrają w finale Ligi Siatkówki Kobiet. W dzisiejszym drugim meczu półfinałowym Rysice pokonały BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3-2. W serii do dwóch zwycięstw było 2-0. MVP spotkania została Czeszka Gabriela Orwoszowa, grająca w rzeszowskich barwach. Wciąż nie wiadomo, z kim Rysice zagrają o złoto, bo wciąż trwa półfinał numer 2. Grot Budowlani Łódź mierzą się z grupą Azoty Chemikiem Police. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem zwycięstwem Chemika 3-0. Tymczasem jest 1-0 dla Chemiczek. 25-17 wygrały pierwszą partię. Grają też w piłkę nożną. Trwa starcie w Radomiu, gdzie Radomiak podejmuje Raków Częstochowa. No i zaczęło się od niespodzianki, bo oto Radomiak wyszedł na prowadzenie jeszcze w pierwszej połowie, 34 minuta. Z kolei wcześniej w Krakowie przy ulicy Kałuży Krakowia zremisowała z ŁKS-em 2-2 po kolach Kalmana, Ramireza, Kakabadze i Juricza. Zuzanna Cieślar, mistrzynią Polski w szabli, w finale zawodniczka ZKS-u Sosnowiec pokonała Sylwię Matuszak. Finał na początku nie szedł po mojej myśli. Przegrywałam z początku, nie mogłam rozjeść przeciwniczki, ale przy stanie około 6-2 na moją niekorzyść znalazłam sposób i trzymałam się już go do końca walki i bardzo dobrze to zaprocentowało, ponieważ no, już do końca trzymałam prowadzenie, no i udało mi się wygrać. Mistrzostwa Polski potrwają do niedzieli. Jutro turnieje drużynowe. Zawody odbywają się w Centralnym Ośrodku Sportu Torwar w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy. W Baku trwa z kolei turniej zapaśniczy. Jego stawką są przepustki olimpijskie. Szansy nie wykorzystał klasyk Gevorg Sahakian po półfinałowej porażce z Francuzem Mamadasą Sylią. O przebiegu pojedynku opowiada prezes Polskiego Związku Zapaśniczego i w przeszłości wicemistrz olimpijski z Moskwy Andrzej Supron. Od początku szedł fantastycznie, wygrał pierwszą, drugą, trzecią walkę, a w czwartej tej decydującej o kwalifikacji, prowadząc już w pierwszej rundzie 3-0. Niestety zasada jest taka, jeżeli w drugiej rundzie się nie potwierdza tego jeszcze jakąś akcją techniczną, a nie ma zdecydowanego jakiejś przewagi, wtedy sędziowie dają ostrzeżenie drugiemu zawodnikowi, a więc naszemu zawodnikowi. I niestety zawodnik francuski wykonał wyniesienie z tego, wykonał wózek i wynik stał się 3-3. Francuz dowiózł ten wynik do samego końca i przy 3-3 ten zawodnik, który ostatni wykonał akcję, a to był zawodnik francuski, on wygrał pojedynek i on otrzymał kwalifikację. Kończymy kolarstwem i wyścigiem dookoła kraju Basków. Dzisiejszy piąty etap kończył się w Legutio i na mecie pierwszy zameldował się Romain Grégoire z zespołu Groupama FDJ. Dopiero 84. miejsce ze stratą 5 minut i 48 sekund zajął Michał Kwiatkowski z Ineos Grenadiers. Liderem pozostaje Duńczyk Matthias Skielmo z grupy Lidl Trek. Tej nocy burze i opady będą przechodziły z zachodu na wschód kraju, poza tym na termometrach przeważnie od 8 do 10 stopni. W ciągu dnia głównie na wschodzie i południu przelotne opady. Temperatura maksymalna od 13-15 stopni na północnym wschodzie i Kaszubach do 19-21 na południowym zachodzie i południu. Autopromocja. Nowa trójka pełna muzyki. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 21. N3. Elektroniczna muzyka do tańca i nie tylko. Zaprasza Gosia Jakubowska. Niedziela 11. Pianokrąg. Przy fortepianie Bartek Wąsik. Niedziela 13. Salon Ulica Dancing. Klasyka polskiej piosenki z głębi archiwów. Zaprasza Jan Emil Młynarski. Niedziela 16. Afro Godzina. Dźwięki mniej serio. Zaprasza Michał Hoffman. Nowa trójka pełna muzyki. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mi Xerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Timeless Film Festival Warsaw. Arcydzieła kina niemego z muzyką na żywo. Męczeństwo Joanny Dark z muzyką Stefana Wesołowskiego w wykonaniu Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej. Już 8 kwietnia Filharmonii Narodowej. Zapraszam, Roman Gutek.

Awans z miejsca 13 na pozycję 8. Drugi tydzień na liście. Mark Knopfler, Guitar Heroes i Going Home. 22:07. Trójkę, kolejny telefon z cyklu Lista Przebojów Trójki i ja. Byłem w waszej rozgłości na ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Rozmawiałem i z Markiem Niedźwieckim i byłem osobiście jeszcze jak był czas stanu wojennego. Mam bardzo miłe wspomnienia. Ale Trójka i Lista Przebojów to również rzeczywistość i współczesność. 22:07 Trójek, czekamy na państwa kolejne telefony. Kaśka Sochacka, Madison. To pozycja numer 7 na liście przebojów na wydanie 105. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiona. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać, ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera czas start. Ja też w tym deszczu stoję. Zaciągnąć do nie każ mi czekać. Kaśka Sochacka na liście przebojów i Madison. To utwór na pozycji 7, a na 6 miejscu powroty Barta Szymoniak od 78 tygodni na liście. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Na

Cztery pory miłowania, miejsce trzecie na liście przebojów trójki i zespół, po który nazywa się Cztery, pani mi mówi Cztery pory miłowania. Troszkę przekręciłem nazwę z tytułem, ale to się zdarza. Anita Lipińska, królowa tego wydania. Stabilnie na pozycji drugiej Anita Lipińska i Amsterdam. My już dziękujemy. Anna Reguska, Marek Pawlukiewicz, Józef Niewiarowski, Tomasz Żonda na pierwszym miejscu, tak jak tydzień temu. Anita Lipińska, Paweł Domagała, nic za złe. Bardzo Państwu dziękujemy. Trójka Polskie Radio, polskieradio.pl/trójka. Tam zakładka lista przebojów. Od 22 mogą Państwo głosować na kolejne notowanie. Gdzieś daleko tam za rzeką Chem, za siódmą z gór, wstaje słońce to, którego nie starczyło tu. Tak się starałam, dałam co mogłam dać duchem i ciałem,